Verbraak. Of het nu gaat om de oorlog in Gaza of om die in Oekraïne. Oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen zijn ons venster op de conflicten in de wereld. Maar hoe doen ze dat op zulke ingewikkelde plekken? Daar praat ik vanmiddag in de publieke tribune over met drie oorlogsverslaggevers en verhalenvertellers in conflictgebieden. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Met Jurjen Boekraat. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opgepakt bij een wegblokkade van Extinction Rebellion in Den Haag. Zo'n 100 activisten wilden opnieuw de A12 bezetten, maar dat lukte niet omdat ze door de politie werden tegengehouden. Daarop blokkeerden ze onder meer de Zuid-Hollandlaan bij het Malieveld. Thunberg voegde zich bij de blokkade, maar werd na enkele minuten door agenten opgepakt en afgevoerd. Hoeveel activisten er precies zijn aangehouden is nog niet bekend. Het Israëlische leger heeft in Khan Yunis in de Gazastrook het lichaam gevonden van een van de mensen die op 7 oktober uit Israël werden ontvoerd. Het gaat om Elad Kartsir van 47. Hij werd ontvoerd uit de kibbutz Neer Oz, vlak over de grens met Gaza. Elad Kartsir figureerde de afgelopen maanden in 2 propagandafilmpjes van islamitische jihad. Volgens Israël is hij ook door die terroristische beweging vermoord. Israël heeft geen details vrijgegeven over hoe ze zijn lichaam hebben gevonden, alleen dat dat gebeurde op aanwijzing van inlichtingendienst Shin Bet. Australië wil samen met Israël onderzoek doen naar de droneaanval in de Gazastrook, waarbij begin deze week 7 hulpverleners werden gedood. Onder hen was een Australische vrouw. Australië vindt dat Israël de dood van de hulpverleners van World Central Kitchen niet hoog genoeg opneemt. De Woutertje Pietersenprijs voor het mooiste kinderboek is dit jaar gewonnen door Tjibbe Veldkamp en Mark Jansen. Ze krijgen de prijs voor Een jongen die van de wereld hield. De jury noemt dat een magisch boek en een klassieker in spe. De winnaars krijgen €15.000. De Woutertje Pietersenprijs werd uitgereikt in het taalprogramma van Frits Spits op NPO Radio 1. Het weer zonnig, met ook wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 23 tot 25 graden. Komende nacht wat regen, maar morgen is het droog met soms zon en 16 tot 21 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staan files door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. De A12 van Den Haag naar Utrecht is vandaag helemaal dicht bij knooppunt Oude Rijn, zowel de hoofd- als de parallelbaan. Het oponthoud daar in de file is zo'n 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file door een ongeluk tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer met een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn dicht en ook de verbindingsweg naar de A20 naar Hoek van Holland is afgesloten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 7 kilometer. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En bezoekers aan de Keukenhof staan nog steeds massaal in de file op de N207 met name. Van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Er staat bij Lisse 3 kilometer file. Het oponthoud is 1 uur. Ster. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vanavond in Kassa. Elk jaar wordt voor meer dan 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Geneesmiddelen die worden teruggebracht, worden vernietigd. En dat terwijl er ondertussen een groot tekort is. En wat is er aan de hand met de Hollandse garnaal? Hij is in een jaar verdubbeld in prijs. Is de Hollandse garnaal straks net zo exclusief als kaviaar? Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april-trekking een staartje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. Human. Sander van Hoorn, jij hebt als verslaggever voor de NOS de afgelopen decennia veel conflictgebieden van dichtbij gezien. Na de Russische invasie vloog je meerdere keren naar Oekraïne om verslag te doen. En sinds 7 oktober ben je al een paar keer in Israël en op de westelijke Jordaan over geweest om de oorlog daar te verslaan. Kun je zeggen dat oorlog voor jou op een bepaalde manier ook toch verslavend is? Dat hoop ik niet. Want het gaat mij nooit om de oorlog. En de reden dat ik daar naartoe ga is omdat ik heb aangetoond, ook doordat ik hier zit, dat ik me daar relatief veilig in kan bewegen. Dat ik een beetje weet waar het over gaat. Maar de oorlog aan zich, ik bedoel, je maakt elke keer wel een verhaal vanuit de loopgraven. Maar de meest interessante verhalen zitten toch echt een paar kilometer erachter, bij de mensen die te lijden hebben van die oorlog. Ja, en dat zijn ook de verhalen die ik interessant vind. Een oorlog aan zich. Dat maakt het niet. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. De oorlog in Gaza is het dodelijkste conflict voor journalisten in decennia. Sinds 7 oktober kwamen daar al zo'n 100 journalisten om het leven. En ook bij de oorlog in Oekraïne liggen journalisten letterlijk onder vuur. Verslaggevers en fotografen daar bepalen ons venster op de conflicten in de wereld. Maar hoe doen ze dat? Welke afwegingen maken ze daarbij? En hoe houden ze zichzelf staande te midden van al dat geweld? Daar praat ik vanmiddag in de publieke tribune over met twee verslaggevers en een fotograaf die alle drie de oorlog van dichtbij kennen. Bij mij aan tafel Sakir Kader. Hij is fotograaf, een filmmaker of, zoals hij dat zelf zegt, visueel verhalenverteller. Hij maakte na de val van IS de docuserie De Puinhopen van Irak en sleepte dit jaar de zilveren camera in de wacht met zijn fotoreportage Het leven op de Westbank voor 7 oktober. Naast hem zit Michiel Driebergen. Hij is al jaren Oost-Europa-verslaggever voor onder meer Dagblad Trouw en het radioprogramma Bureau Buitenland. En hij trekt als een van de weinige journalisten naar het front in Oost-Oekraïne. En voor zijn verhalen in Oekraïne werd hij deze maand genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel. En Sander van Hoorn, u hoorde hem net al even, onder meer voormalig Midden-Oosten-correspondent voor de NOS. Hij woonde en werkte jarenlang in Tel Aviv, later in Beirut, en heeft meerdere malen verslag gedaan van de oorlog in Oekraïne. En afgelopen half jaar keerde hij al 3 keer terug naar Israël en de westelijke Jordaanoever om verslag te doen van de oorlog in Gaza. En we hebben overigens ook afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Sander, ik zeg wel verslag doen van de oorlog in Gaza, maar doe je dat wel eigenlijk als je daar zit? Van de helft van de oorlog, voor zover die zich afspeelt in Israël en bezette westelijke Jordaanoever. Maar Gaza kom ik niet in. Dus ik zat al te denken toen je het las, ja, dat blijft dus het rare. We zijn daar niet. Zien wij dus ook maar de helft van de oorlog? Nee, gelukkig niet. Want we hebben andere manieren om dat te laten zien. Ik kan erover vertellen doordat ik veel spreek, steeds minder, maar dat leg ik zo nog wel uit, met mensen daar. En we krijgen daar beelden vandaan. En we hebben inmiddels bij de NOS een hele afdeling opgetuigd die probeert te verifiëren of de beelden echt zijn en of ze gemaakt zijn op het moment dat mensen zeggen dat ze gemaakt zijn. Dus dat kunnen we wel degelijk laten zien. Maar dan kom je met een heel vervelend televisiewetje in aanraking. Dat op het moment dat je relatief onpersoonlijke beelden laat zien en daarna bijvoorbeeld Nasra of mij laat vertellen wat het betekent, dat is anders dan wanneer zij of ik daar rondloop en door onze eigen ogen de kijker meeneem en vertel wat daar gebeurt. Dus het maakt wel minder indruk. Dus we behandelen het wel, maar ik denk dat het minder aankomt. En het is ook wel ingewikkeld, hè? Want de Israëlische kant heeft natuurlijk een hele geoliede machine om te laten zien wat er gebeurt. En hoe is dat aan de andere kant? Die is voor een deel ook geolied, maar die is voor een deel ook weer niet op ons geolied. Dus die is heel erg gericht op de Arabische wereld en de manier waarop je daar mee communiceert. En dat is niet per definitie hoe dat in het Westen gebeurt. En Israël heeft afdelingen die veel meer gericht zijn en veel bedrevener zijn in het op onze manier communiceren. Dit weekend is het precies een half jaar geleden, hè, dat 7 oktober plaatsvond. Die dag presenteerde jij het Radio 1-journaal hier op deze zender. Wat staat je nog bij van die ochtend? Hoe het zich ontwikkelde, hoe Anki Regges, want Nasra was toen in Nederland, dus Anki is haar vervangen. Nasra Habiballah, onze correspondent. En ik praatte dus met Ankie en die vertelde over die rakettenaanvallen op Israël. En toen vertelde ze dat ze beelden zag van Israëli's die door Palestijnen mee werden genomen Gaza in. En ik merkte dus dat ik haar eerst bevroeg van hoe zeker ben je van wat je ziet. Nou ja, ik zie beelden op de Israëlische televisie die zij overnemen van de Palestijnse televisie, dus oké. En vervolgens gaande het gesprek eigenlijk kwamen we er al achter van, oh, dat is dus een afleidingsmanoeuvre, die raketten, voor iets wat veel groter is. En dat herinner ik me vooral, dat het zich ontwikkelde, maar dat al vrij snel eigenlijk al duidelijk was wat er aan de hand was en hoe groot dat was. En 2 dagen later zat je er al. Ja. Waar wilde je er meteen heen? Omdat, dat is een soort van logisch. Ik bedoel, ik spreek beide talen. Ik rij met mijn ogen dicht het land door. Ik ben in Gaza geweest, dus het hopelijk compenseert het dan voor een deel dat ik daar op dat moment niet ben. Het lag dus voor de hand dat ik Nasra ging ondersteunen. En ja, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Wie is er nou precies met wie in oorlog in jouw optiek? Ik denk dat het begon met Israël in oorlog met Hamas. En ik denk dat het inmiddels zo breed is dat in de gedachten van de Israëli's elke Palestijn in elk geval een Gaza en een Hamasser is. En dus een legitiem doelwit. Dat is gewoon mainstream gedachte in Israël inmiddels. En ik denk door de verwoestingen en de dood en verderf die er is aangericht, dat elke Palestijn ook wel inmiddels het idee heeft dat ze in oorlog zijn met Israël. In elk geval de Palestijnen die in Gaza wonen. Ja. Sakir, hoe zie jij dat eigenlijk? Wie is in oorlog met wie? Het is een oorlog van Israël tegen Gaza. En er werd vanaf het begin altijd gezegd een oorlog tussen Israël en Hamas. Maar niet alleen Hamas zit in Gaza. Mm-hmm. Niet alleen Hamas heeft deelgenomen aan de aanval van 7 oktober. Niet alleen Hamas heeft de vorige oorlogen tegen de Israëli's gevochten. Er zit ook Islamitische Jihad, er zit ook Kataib al-Aqsa, er zit ook PLFP. Maar het is een oorlog tegen Gaza. Ik bedoel, met 35.000 doden. En complete steden en gebieden verwoest. Kan je niet echt spreken van oorlog tegen Hamas. Ik zei vroeg net aan Sander, hè, of Sander zei het eigenlijk zelf. We zien natuurlijk toch maar een fractie van wat er gebeurt in Gaza. Hoe is dat voor jou als fotograaf en filmmaker? Ik zie eigenlijk wel alles wat er gebeurt in Gaza. Maar je bent er niet, toch? Ja, maar je hebt social media, toch? De Israëlische soldaten filmen zelf al hun oorlogsmisdaden en posten die trots op TikTok. Palestijnen die posten alles op hun Instagram. Mm-hmm. Wat er gebeurt en wat ze meemaken. Het is wat dat betreft heel anders dan de voorafgaande oorlogen. De oorlog van 2021 was ook al een TikTok-oorlog, waarbij alles op social media werd gepost. Maar deze oorlog wordt echt door beide kanten heel goed vastgelegd met het mobieltje. Ja. Waarbij je echt de oorlog meebeleeft. Wanneer ben jij voor? Sorry, wat wij zeggen. Nou ja, dat kan mij helpen, omdat ik dus weet wat. Daar kan ik er met over vertellen. Wij kunnen andermans beelden laten zien. Ja. Maar jij moet die beelden maken, dus voor jou moet het toch veel frustrerender zijn. Ik kan sowieso Gaza niet in. Precies dat. Ik ben en überhaupt, zelfs al was er nu geen oorlog, ik heb een Palestijns paspoort en mijn paspoort is van de Westbank. Zo zie maar hoe die apartheid is. Ik mag niet naar Gaza, maar ik mag ook niet naar bezet 1948 gebied. Dus Tel Aviv, Haifa, dus Java. Dus dat moet voor een journalist, een fotograaf heel frustrerend zijn. Ja, op zich. Ik heb mijn handen vol aan wat er op de Westbank gebeurt. Ja, want wanneer ben je daar voor het laatst geweest? De Westelijke Jordaan over? Ja. Februari, want je hebt daar ook familie wonen, toch? Ja, zeker. Ja. Hoe hebben zij het afgelopen half jaar beleefd? Nou, hebben ze de afgelopen 75 jaar beleefd. Ja, benauwd leven onder bezetting. Mm-hmm. En is er ook veel veranderd sinds die 7 oktober? Ja, zeker wel. Er is veel meer armoede, meer honger, ook op de Westbank. Mm-hmm. Heel veel werklozen. Veel meer geweld. Bombardementen op de Westbank. Veel arrestaties. Executies. Steden worden soms gewoon dichtgezet. Ja. Het is heel moeilijk om een stad uit te komen. En de soldaten die je bij checkpoints ziet, dat zijn niet meer 18, 19, 20-jarigen die hun dienstplicht vervullen en bij een checkpoint staan. En het zijn er niet meer 2, 3. Wie zijn het nu dan? Gewoon zwaar getrainde commando's. Mannen van 50, 40, 30. En dat fotografeer jij ook als je daar dan bent? Als je camera trekt bij die checkpoint, dan kop je een kogel terug. Dus dat kun je dus niet in beeld brengen? Nou, je kan genoeg in beeld brengen. Ja. En wat wil jij laten zien? Ik wil laten zien hoe wij leven. En wij zijn? Palestijn. Ik ben natuurlijk ook Palestijn. En ik ben onderdeel van de samenleving op de Westbank. Ik kom van een van de grootste families op de Westbank. En mijn familie zit in Nablus, zit in Jenin, zit in de dorpen rondom Nablus en Jenin. Ik wil laten zien hoe mijn familie leeft. En het verlengde van mijn familie, alle Palestijnen zijn mijn familie daar. Ook mijn vrienden. En dus dat is bijna een soort opdracht als fotograaf? Nou, ik heb een bepaald talent. En dat talent zet ik graag in om het onrecht te laten zien. Dit jaar won je de Zilveren Camera zakje, de meest prestigieuze fotografieprijs van Nederland, voor de reportage Het Leven op de Westbank voor 7 oktober. Mm-hmm. En de jury schreef over jouw werk: je ziet dat de fotograaf al langere tijd met dit onderwerp begaan is en contact weet te maken met de inwoners van de regio. Is dat goed gezien? Zeker. Omdat jij een van hun bent, zeg je net. Ik ben Arabisch, ik ben een Palestijn. En ik verblijf langere periodes en ik kom vaak terug. Mm-hmm. En niet alleen Palestina. Ik heb ook werk gemaakt in Afghanistan, ook in Irak, ook in Syrië. En voor mij is overal waar ik kom, wil ik het van binnenuit laten zien. Ik ben niet iemand die even langskomt en observeert. Ja. Maar je hebt misschien, als je foto's maakt op de Westbank, een andere betrokkenheid dan in Afghanistan. Nee, hetzelfde. Ja? Onrecht is onrecht. Ik ga er vanuit een drijfveer naartoe om het onrecht te laten zien. Want dat is wat je wil, onrecht laten zien. Want ik bedoel, het Westen die heeft mensen heel veel aangedaan. En vaak kijken we daar ook voor weg. En dat wil jij laten zien? Ja. Maar dan kun je ook naar Suriname gaan. Of naar elke voormalige kolonie, Indonesië. Afrika. Ja. Ja, maar kijk, ik heb een niche. Ik werk vooral in landen waarin ik makkelijk kan opereren en waarin ik de taal spreek. Ook in Afghanistan, als je met een deel van de bevolking spreekt, gewoon Arabisch. Dat komt omdat ze de islamitisch studeren en dat vanuit het Arabisch doen. En ik vind het gewoon fijn om te werken in gebieden met dezelfde cultuur. Hmm. Je blendt echt in. In Irak blend je in. In Syrië blend je in. In Afghanistan blend je in. Jemen ook. Ik wil even nu, want die hebben we nog helemaal niet gehoord, naar Michiel Drieberg hier aan tafel. Veel actief in Oekraïne. Leeft die oorlog in Gaza daar ook eigenlijk? Of zijn mensen met heel andere dingen bezig? Nou, Oekraïne heeft na 7 oktober een soort poging gedaan. Oekraïne is ook een PR-machine wat dat betreft. Om zich heel erg aan te sluiten bij de Israël-kant. Zo van, wij vechten ook tegen terreur, et cetera. Dat idee. En dat is toch. En ook een beetje, denk ik, om een band met Israël te kweken. Want Israël heeft een heel goed luchtverdedigingssysteem. Het is in Oekraïne ook. Daar hebben ze echt. Dat is van levensbelang in Oekraïne, zeker nu ook. Maar daarna is het eigenlijk een beetje getemperd, dat idee. En dat denk ik ook dat veel mensen nu in Oekraïne zien de beelden vanuit Gaza. En zien dan mensen die worden gered, al dan niet onder het puin vandaan. En dat zijn beelden die natuurlijk zo ongelooflijk herkenbaar zijn in Oekraïne. Puin, ingestorte flats, et cetera. Dus het is moeilijk. En ik hoor er nu minder over. En ik moet zeggen, ook voor mij als verslaggever probeer ik Gaza, de oorlog Gaza-Israël, een beetje. Dat is natuurlijk onmogelijk, hè? We zien het elke dag. Maar toch een beetje terzijde te houden. Ik heb al genoeg aan mijn oorlog in Oekraïne. Maar de aandacht voor het ene conflict gaat ten koste van het voor de andere brandhaard. Ja, na 7 oktober was het 2 maanden erg rustig. Oh ja. Wat betreft mijn werk had ik minder opdrachten. Maar dat gaf niet, want het was al zo druk, 1,5-2 jaar lang. Dus, maar je merkte dat inzakte. De aandacht moet dan worden verdeeld. En dat is ook logisch. Ook van de kijkers, ook van het publiek. Het publiek kan ook maar een bepaalde hoeveelheid horror verwerken. Maar dat is best lastig voor een verslaggever. Want hoe schat je dat in? Wat willen mensen dan nog wel of niet horen van jou? Nou, ik denk meer gelaagde verhalen. Dat probeer ik ook. Dus je kunt niet elke raketaanval beschrijven in de krant of in een radioreportage vatten. Je moet echt doseren. Dus je moet uitleggen. Je moet echt uitleggen hoe erg het is, hoe groot het is, hoe vernietigend de oorlog is. Maar je moet het telkens op een andere manier doen, met veel verschillende lagen, veel verschillende onderwerpen, veel verschillende verhalen. En aan wie vertel jij dat? Wie heb je voor ogen? Ik denk de gewone Nederlander. Ja? De zo gewoon mogelijke Nederlander. Ik heb natuurlijk een publiek wat op afstand is. Tuurlijk, ik zit op X en daar reageren mensen dan, et cetera. Ik moet zeggen, ik was vorige week bij Movies That Matter. Was ik ook een beetje aan het werk, aan het modereren, et cetera. Dan ontmoet je dus mensen die je volgen, die je werk volgen. En dat is heel erg leuk, want dan krijg je ook reacties. En dan kom je ook weer met nieuwe vragen straks in het oorlogsgebied terug. Dat is het idee. Want jij pendelt op en neer. Hè? Je bent daar een paar weken en dan ben je weer hier. Ja, ik ben inmiddels meer daar dan hier. Ik probeer dat te doseren. Dus ik probeer maximaal 3 weken in Oekraïne te zijn. Waar je ook bent, het is altijd oorlog in Oekraïne. En je moet even en je moet, tot rust komen. Ja, absoluut. Je moet er af en toe uit. Ook denk ik om het publiek te blijven begrijpen. Dus de gewone Nederlander. Ja, precies. Wat voor soort verhalen willen ze horen? Wat speelt hier? Er is nu veel discussie over. Moet er dan niet onderhandeld worden, hè? Met Rusland? Dat is hier best wel een heet thema. Zeker na de winst van de PVV in Nederland. Merk ik dat toch wel een verschil. Maar ook om de goede taal te blijven spreken, hoor. Want ja, wat zeker. Is het kennisniveau? Als Midden-Oosten correspondent, ik ging er altijd maar vanuit dat mensen het verschil tussen Sjiïten en Soenieten wisten. Want anders dan had ik wel heel veel om uit te leggen. En dan kan je eigenlijk het verhaal niet eens vertellen. Forget it. Maar ook bepaalde woorden die voor jou standaard jargon zijn. Begrijpen mensen wat je vertelt? En als dat niet zo is, heeft het dan wel zin om het hele verhaal te vertellen? Want ja, als mensen je niet begrijpen, dan kan je het net zo goed niet vertellen. Maar sowieso liggen taal en woordkeus bij dit conflict, bijvoorbeeld rondom Gaza, ook conflict. Heel gevoelig. Hè? Zeker. Oekraïne, Rusland natuurlijk ook. Tuurlijk, maar bijvoorbeeld 1 letter kan wel verraden aan welke kant je mogelijk staat, toch? Oh, vreselijk. Ja, nee, het is een doorlopende strijd eigenlijk tegen taalgebruik van het Israëlisch leger, zeg ik bijvoorbeeld. Anglo-Saxische media hebben het nog heel. Engelstalige media nemen nog heel vaak de Israëlische term IDF over Israeli Defense Force. Mag van mij, mag je ook hier gebruiken. Zolang je maar beseft dat het een keuze is. Want waarom heb je het dan niet over IOF, Israeli Occupation Force? Ja. Dat is hoeveel heel veel Palestijnen het noemen. En vanuit hun oogpunt is dat natuurlijk wat er aan de hand is. En is dat steeds maar schaatsen op heel dun ijs? Ja, vaak wel, toch. Kies je wel eens echt de verkeerde woorden? Oh, vast. Maar ik probeer al het mogelijke te doen om het niet te doen. Ik bedoel, je zult mij ook nooit over een operatie horen spreken, bijvoorbeeld, als het een aanval is. Want Israëli's die noemen alles een operatie. En heel veel Anglo-Saxische, daar ga je weer media nemen het over. Mm-hmm. En hebben wij het er ook over. Maar je hebt niet alleen te maken met woorden, maar ook de connotatie van woorden. En bij mij, en ik ga er vanuit bij veel Nederlanders, is de connotatie, ik ben ziek. Ik ga naar het ziekenhuis, ik word geopereerd, een operatie, en dan ben ik beter. Dat is fijn. De operatie doet iets goeds. Doet iets goeds. Intrinsiek, je haalt iets slechts. En een operatie is inderdaad een soort chirurgische ingreep. Precies. Tegen iets wat slecht is. De Russen doen dat ook, hè? De speciale militaire operatie in Oekraïne. Maar als je dus Nederlands verslaggever bent in Moskou, wat dat betreft heb ik in Kiev het veel makkelijker. Als je verslaggever bent in Moskou, dan mag je eigenlijk geen oorlog zeggen. Maar Hamas noemde de aanval op 7 oktober ook een operatie. Maar dan hebben we het over een terreuraanslag. Bij Israël hebben we het vaak over een operatie. Dus daar zit al een onbalans in. Terwijl Israël, op het moment dat ze een flatgebouw bombarderen, is het gewoon een aanval, toch? Ja, maar dus ook in dat balans. Kijk, jij, Koen, jij zei net het dodelijkste conflict in zoveel tijd. Er zijn Gaza. Meer dan 100 journalisten om het leven gekomen. Daar zit het hem ook in. Er zijn meer dan 100 journalisten door Israël gedood. Want om het leven kom je bij een auto-ongeluk. Als een meteoriet op mij valt, kom ik om het leven. Als een tsunami mijn land raakt, kom ik om het leven, verdrink ik. Ze zijn gedood door Israël. En ik vind dat wij veel te voorzichtig, veel te bang omgaan met bepaalde terminologie. En bij de NOS lees ik ook heel vaak Nederlandse vrouw omgekomen in Gaza. Nee, Nederlandse vrouw gedood door Israël in Gaza. Vanochtend ook de kop van hulpverleners omgekomen of weer hulpverleners omgekomen in Gaza. Oorlogsmisdaad, nee, Israël doodt weer hulpverleners in Gaza. Het is heel gevoelig als je zegt om het leven gekomen, omgekomen, overleden. Dat doe je niet in een oorlog. Mm-hmm. Als het duidelijk is wie jou heeft gedood. Ik ben net zo allergisch voor dat woord als jij, of misschien ietsje minder, maar ik heb daar op omgekeerd doen we het ook. Dus hier zit dan in dit woordje, zit volgens mij iets minder een bias. Het is gewoon eigenlijk stom taalgebruik, maar een Israëli komt ook om, zeg maar, als een raket van Hamas of Hezbollah, et cetera. Dus wat dat betreft, hier zit dan geen. Ja, maar het risico loop je wel. Dus het gaat om journalisten, hulpverleners, die zijn gedood. Kijk, we weten dat. Maar burgers toch ook? Burgers omgekomen. Maar ja, als het gaat, kijk, het is heel heftig als er 35.000 burgers omkomen. Maar op een gegeven moment weet je natuurlijk. Je ziet niet iedere dag een nieuwskop met journalisten gedood. Maar wel met burgers. Ja, 40 burgers om het leven gekomen bij luchtaanval. Op een gegeven moment weet je, wie voert luchtaanvallen uit op Gaza? Israël. Ja. Maar met die journalisten en hulpverleners, wie heeft ze gedood? Ja. Steekt dat in Oekraïne ook zo nauw, Michiel? Ja. Ik heb het gevoel dat je in Oekraïne toch meer het idee hebt... al verschillen daar natuurlijk ook de mening over... maar dat je daar toch één agressor hebt en een slachtoffer. In die zin, ik zei net al, ik heb het makkelijk. Ik werk aan de kant van de slachtoffer. Voor mijn gevoel werk ik makkelijker? Heel erg... ik denk dat het makkelijker is als het gaat over de onderwerpskeuze bijvoorbeeld. Als je in Moskou werkt, ik heb collega's in Moskou... er zijn er nog maar twee Nederlandse verslaggevers daar... die moeten voortdurend, die moeten bijvoorbeeld ook uitleggen waarom de Russen denken hoe ze denken. Of waarom de Russen dit doen. En dat is natuurlijk best wel ondankbare taak. En je mag het woord oorlog al niet gebruiken. Hè? Je hebt censuur van de overheid. Het is veel lastiger om te reizen in Moskou. In die zin heb ik in Oekraïne eigenlijk alle vrijheid om te werken. En ook om de taal te gebruiken die ik wil gebruiken. Maar jij hebt ook een Gaza. Delen Donbass, daar kom jij niet. Delen van... ja, klopt. Klopt, zuiden, klopt, kom je klopt, niet. Klopt, dat moet klopt. Ook frustrerend zijn. Ja, dat is frustrerend. Maar Mariupol ben je nog steeds niet geweest na de bezetting? Nee, daarvoor veel. En dat is dus ook heel erg pijnlijk. Die stad is niet meer bereikbaar. Dat is een werkelijkheid geworden die zich buiten mijn gezichtsveld afspeelt. Maar in die zin is het dus wel... In die zin is er een heel groot gebied van Oekraïne waar Oekraïners leven. Waar Oekraïners nu worden gemobiliseerd om tegen andere Oekraïners te vechten. Notabene, al jarenlang trouwens. Ja, dat gebied dat is een soort van zwart gat geworden. Daar heb je gelijk in. En waar jij dus ook... niet in kan. En is dat wel een diep verlangen? Ja, absoluut. Het dieper verlangen om naar Moskou te gaan heerst bij mij niet. Maar wel om naar Donetsk te gaan en naar Luhansk te gaan. Want wat zou daar, je, kan wat ik denk je daar te zien komen? Wat denk je daar te zien? Dat weet ik niet. Kijk, ik heb natuurlijk wel mensen die hun familieleden daar nog hebben. Dus ik hoor bijvoorbeeld verhalen, die schrijf ik ook wel eens op, van een vrouw die ik goed ken, die haar broer zit in Donetsk. Al 10 jaar in bezet gebied. En die is nu bang dat hij gemobiliseerd wordt. Zit al 2 jaar in zijn kamertje, in zijn flatje in Donetsk. En komt niet buiten. Laat zich alleen maar bevoorraden, voeden door iemand die vertrouwt. Eén persoon die vertrouwt. Omdat hij bang is gemobiliseerd te worden om te vechten tegen zijn eigen kameraden. Eigenlijk aan de andere kant van het front. Ja, dat soort verhalen. Het is een soort open concentratiekamp eigenlijk. Maar ik vind het wel interessant hoor. Want maar je hebt het over bezet gebied. Terwijl er vanuit Rusland heet dat bevrijd gebied bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je hebt het over een concentratiekamp. Ja, ik bedoel. Absoluut. Dus een van de dingen die de luxe is die wij dan als we verslag doen van Israël en de bezette gebieden niet hebben, is dat je. Jij hebt de luxe, zeg maar, van het aan één kant werken. Terwijl eigenlijk, als jij wat regelmatig in Donetsk... zou je op zijn minst gevoeliger misschien worden voor het woordgebruik, het taalgebruik, het narratief daarmee ook van de andere kant. Ik weet niet in hoeverre... Ja, zeker. Kijk, ik denk dat... Ik weet ook of dat een ambitie moet zijn om dat te willen. Nee, voor mij is dat het niet. Kijk, ik heb me voorgenomen 1 jaar of 10 geleden om het verhaal van Oekraïne te vertellen. Omdat het verhaal onderbelicht was. Omdat de verslaggevers die over Oekraïne rapporteerden, die kwamen vanuit Moskou. Dus het hele beeld was, werd bepaald eigenlijk door de blik vanuit Moskou. Dat is mijn voornemen geweest. Dat is waar ik sta als verslaggever. Ik denk wel dat ik onafhankelijk ben. Dus dat ik bijvoorbeeld niet me laat leiden door de Oekraïnse autoriteiten. Verre van zelfs. Hè, dat ik wel zelf... kan bepalen welk verhaal ik breng en op welke manier. En welke woorden ik dus ook kies. Maar je kijkt vanaf één maar kant. Maar ik kijk vanuit één perspectief. En ik denk dat mijn lezer, mijn luisteraar dat ook weet. En ik denk dat we ook, misschien moeten we daar ook veel duidelijker in zijn. Kijk, ik heb een eigen nieuwsbrief, et cetera. Dus ik denk dat de mensen die mij volgen, ik krijg er dus ook weinig kritiek op. Mm-hmm. Het is een conflict waar de angel minder in zit natuurlijk voor ons Nederlanders dan in bijvoorbeeld Gaza-Israël. Maar het perspectief van waaruit ik verslag doe, dat is wel duidelijk. En ik denk dat daarmee mensen mij ook wel eerlijk vinden. Laat ik het zo zeggen. We gaan na 3:30. Of je objectief bent. Sakir, we gaan even naar het nieuws luisteren van 3:30. Maar dan gaan we verder praten. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opgepakt bij een wegblokkade van Extinction Rebellion in Den Haag. Ze deed slechts enkele minuten mee toen ze werd aangehouden en afgevoerd door de politie. In Kazachstan zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege zware overstromingen. De president van het land heeft het de grootste natuurramp in 80 jaar genoemd. Door overvloedig smeltwater zijn sinds vorige week rivieren buiten hun oevers getreden en zijn duizenden huizen ondergestroomd. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een van de gegijzelden gevonden in de Gazastrook en teruggebracht naar Israël. Het gaat om de 47-jarige Elad Katsir, die op 7 oktober werd ontvoerd vanuit een kibbutz. Israël zegt dat terreurbeweging Islamitische Jihad hem heeft vermoord. Schrijver Tjibbe Veldkamp en illustrator Mark Jansen hebben de Woutertje Pieterse prijs gewonnen voor hun kinderboek Een jongen die van de wereld hield. De jury noemt dat een magisch boek en een klassieker in spe. En we gaan nog even naar Joris van den Berg. Die volgt de wielerkoers Parijs-Roubaix voor vrouwen. Die koers begint langzaam maar zeker op gang te komen. Het is een wedstrijd van 148 kilometer. Het is een wedstrijd met misschien wel een tweestrijd tussen Vos en Kopecky. Het is een koers die gevreesd is met heel veel kasseien, dus 17 stroken in totaal. Ze hebben net de eerste strook verorberd. Het peloton zit nog zo goed en kwaad als het is en gaat bij elkaar. Met op die eerste kasseistrook wel heel prominent voorin wereldkampioene Lotte Kopecky uit België. Die is vol ambitie gestart en die weet dat dus Marianne Vos, de ervaren Nederlandse, wellicht, maar de koers duurt nog lang hoor, nog 78 kilometer, haar grootste tegenstander is. Het moet nog op gang komen, maar het is nu echt begonnen. De eerste kasseistreek is verorberd in Parijs-Roubaix voor vrouwen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file door een ongeluk tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn dicht en ook de verbindingsweg naar de A20 naar Hoek van Holland is dicht. Bezoekers aan de Keukenhof staan nog steeds fors in de file op een aantal wegen op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij de afrit Noordwijkerhout 5 kilometer met 1 kwartier vertraging. Meer oponthoud is er op de N207. Van Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Lisse 3 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. En op de N208 Haarlem richting Sassenheim tussen Hillegom en Lisse 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 3 kwartier. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vanmiddag praat ik met 3 verslaggevers en verhalenvertellers in conflictgebieden. Bij mij aan tafel fotograaf en filmmaker Sakir Kader, verslaggever Michiel Driebergen en verslaggever Sander van Hoorn. En Sakir, jij vroeg net aan Michiel, krijg jij wel eens het verwijt dat je niet objectief bent? Omdat Michiel zegt, ik belicht het toch een beetje vanuit de Oekraïnse kant. Mm-hmm. En dat vroeg jij net aan hem. Ja. Ja, dus ik zal meteen maar antwoord proberen te geven. Kijk, ik denk dat objectiviteit is gewoon heel erg moeilijk in conflictverslaggeving. Althans, dan praat ik voor mezelf. Hè. Misschien kunnen anderen dat wel. Ik ben erg benieuwd naar mijn collega's, hoe zij dat zien. Ik beschouw mezelf, ik beschouw mezelf wel als onafhankelijk. Ik denk dat ik vanuit mijn blik het verslag doe. En dat niet gestuurd wordt door anderen. Niet door de NAVO, niet door Oekraïne, niet door Oekraïners. Dat ik mijn ervaringen daar deel. Maar objectiviteit is denk ik heel erg moeilijk. Ik sta aan 1 kant van het conflict. Mij moet je echt niet vragen over wat Poetin nu weer heeft gezegd. Waarom hij dat heeft gezegd. Wat de Russen denken. Want dat weet ik gewoon niet. En ik denk dat de fout van veel journalisten is denk ik dat we ons te veel, laten we zeggen, de schoenmaker moet zich bij de leest houden. Bij mij weet men, oké, dit is het Oekraïne-verhaal. Maar ik hoop natuurlijk wel dat in de krant waarvoor ik werk, Trouw of voor het radioprogramma, het Bureau Buitenland waarvoor ik werk, dat de luisteraar wel een volledig beeld krijgt. Maar dan moeten ze bij anderen maar zijn niet voor per het se van over jou. Rusland. Nee. Hoe zie jij dat, Sakir? Want je voegt dat niet voor niks natuurlijk. Nou ja, ik krijg die vraag altijd of ik activist ben of ik wel objectief ben. Maar ja, ik sluit me aan bij Michiel. Ik laat natuurlijk 1 kant zien. En van die kant laat ik zien wat daar gebeurt. Ja. En wat betekent objectief zijn? Objectief betekent toch feiten brengen. En ja, wat is het? En is dat het doe jij niet, bedoel je? Nee, dat doe ik wel. Maar ik krijg altijd de vraag of ik objectief ben. Omdat ik 1 kant laat zien. Omdat ik persoonlijk betrokken erbij ben. Dus je laat feiten zien, maar niet alle feiten? Welke feiten kan ik niet laten zien? Ik kan niet de andere kant laten zien. Nee, omdat je daar niet bij kan. Nou, maar daar zou ik ook niet eens bij willen. Nee. Wat zou jij verslag kunnen doen vanuit Israël? Nee. Nee? Ik mag dat land niet eens in. Maar zou je erin mogen? Zou je het kunnen? Nee, ik mag het niet. Nee, tuurlijk niet. Zou jij verslag willen doen van degene die jouw familie heeft vermoord? Zou je daar gewoon tussen rondlopen? Ik bedoel, de Israëli's hebben op jonge leeftijd mijn neefje vermoord. En dat is de eerste van velen. Ze hebben daarna ook nog een neef van mijn moeder vermoord. Nog neven van mijn vader. Ze hebben dit jaar al zijn mijn hele vriendengroep. Ik ben nog met nog 1 iemand over van de 22 jongens. Die zijn in 2023, 2024 allemaal omgekomen. Dus dat staat dat volledig in de weg, bedoel je? Ze zijn allemaal omgekomen, zeg je. Ja, ze zijn allemaal gedood. Nee, maar dat is grappig, hè? Ja. Je maakt het zelf soms ook schuldig aan een term waar je ook zoveel. Israël heeft ze gedood. Ja, ik bedoel ook, er wordt heel vaak over gesproken van ja, net als die kan je nu die andere kant ook doen. Ja. Ja, maar nee. Voor jou als fotograaf en als filmmaker zou ik natuurlijk wel iets kunnen toevoegen. Hè? Een nieuwe laag aan je werk. Nou, mijn laag is al heel gelaagd. Ik weet niet of er nog lagen bij kunnen. Nee? Nee. Maar daar zit je ook helemaal niet. Dat is geen ambitie van je. Moet ik bij kolonisten gaan fotograferen die ons op de Westbank terroriseren? Dit is wel een deel van het verhaal. Ja, maar hoe kijken ze naar ons Palestijnen? Wat doen de kolonisten met de Palestijnen op de Westbank? Hoe? Ik vind het niet eens een rationele vraag om te stellen van zou je dat doen of zo. Dat kan gewoon niet. Het is helemaal niet realistisch. Maar zou het verslag vanuit Israël beter door een Joodse Israëli gedaan kunnen worden dan? Dat is in het verleden gedaan, toch? Dat was wel vaak zo, hè? By the way, door een Jood. Erno Roosendaal was Israëli geworden na zijn pensioen. Daar is hij heel zuiver in geweest. Ja, maar het is gedaan. Ik bedoel, als Arabier in een samenleving daar waarbij je enorm gediscrimineerd wordt, het is gewoon ook een racistische samenleving daar. Ja. Waarbij zwarte Joden gediscrimineerd worden, maar ook Arabieren. Als je kijkt hoe de Israëlische soldaten over Arabieren praten in Gaza, ja. Het zou niet anders zijn, want diezelfde mensen wonen daar ook. Mm-hmm. Zijn onderdeel van die samenleving. Volgens mij, E24, die had twee Arabische Israëlische verslaggevers die nu voor Al Jazeera English werken. Ja. Maar ook hun werd het leven echt onmogelijk gemaakt. Ja, ik zat in het hotel bij die jongen die voor Israëlische Palestijn uit Haifa, die voor een Arabisch station werkte, die dus dat clipje ken je wel, door zo'n Israëlische veiligheidssecurity man helemaal geharassed werd. Onheus bejegend, noem je dat harassment, maar in elk geval, ja, die heeft inderdaad ook geen leven. Dus ja. Nee, daarom, jullie stellen die vraag. Ik bedoel, ik als Palestijn mag niet eens op Tel Aviv Airport vliegen. Dus je moet over Amman. Ik moet via Amman en daar word ik onderworpen aan. Soms moet ik 8 uur. De laatste keer ben ik gewoon makkelijk doorgekomen. Maar er zijn ook momenten dat ik gewoon 6 uur lang moet staan. Ik moet gewoon staan omdat ik weiger mijn telefoon te ontgrendelen. Waarom moet ik mijn telefoon ontgrendelen? Mm. Ik zei toen tegen een van die security. Volgens mij komt dan iemand van de veiligheidsdienst. Die komt, ja, je moet je telefoon ontgrendelen. Dan zeg ik, nou ja, ik ben een journalist. Waarom wil jij mijn telefoon kijken? En dan zeggen ze, ja, fuck you. Gewoon straight in your face. Hmm. Geen respect voor jou, je moet je telefoon laten zien. Ja. Michiel, ik wil toch even van jou horen. Want jij komt 1 keer in de 3 weken kom je terug, hè? Althans om de 3 weken. Ook om even hier voeling te houden met je achterban, zal ik maar zeggen. Wendt oorlog ook? Zit dat er ook achter? Dat je voor je het weet eigenlijk niet meer goed weet wat je ziet? Ja, ik denk, als het om oorlog gaat, denk ik dat we heel erg... tenminste, ik probeer heel erg bescheiden te zijn. Ik denk dat de oorlog mij veel te groot kan worden. Dus ik ben eigenlijk al 10 jaar oorlog gewend. Want 10 jaar geleden begon de oorlog al in het oosten van Oekraïne. Dus ik weet echt precies wat ik doe. En wat ik niet kan doen. En hoe ik me moet gedragen, et cetera. In oorlogsgebieden. Maar ik weet wel dat het te groot voor je kan worden. En dat er echt een dag kan komen, morgen misschien al, dat ik denk, ja, dat wil ik niet meer. Of dit durf ik niet. Merk je dat wel eens bij jezelf? Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat nu niet. En ik ga echt met enthousiasme weer naar Oekraïne dit weekend. En ik vind het heel erg mooi werk. Ik geniet er echt van. Dus het zijn hele grote universele verhalen die je kunt vertellen. En het gaat altijd echt ergens over. Dus daar geniet ik echt maar van. Maar wat zijn nou beelden of momenten die onder je huid kruipen? Waar je maar aan denkt? Als je bijvoorbeeld, ik ben in Avdiivka geweest in november. Waar gewoon met artillerie op de stad werd ingebeukt eigenlijk. En waar de mensen alleen maar in de kelders wonen. En als je dan op een gegeven moment kwam het te dichtbij, dat vuren. Dus moesten we echt op stel en sprong weg. Maar dan laat je de mensen echt in de steek. En dat gevoel, dat is volgens mij conflictverslaggevers eigen. Ik begrijp dat een heel normaal verschijnsel is. Ook bij hulpverleners die in conflictgebieden werken. Heb ik van een psycholoog begrepen waar de krant Trouw mij weleens heen stuurt. Dat is een soort standaard procedure bij de krant. Dus dat in de steek laten van de mensen waarover je verslag doet, dat gevoel, dat heb ik erg sterk. Dat is heel moeilijk. Daar lig ik echt wakker van. Ja? Ja, absoluut. Op wat voor manier dan? Wat zit je dan het meeste dwars? Het is meer een gevoel dan... Kijk, als ik verstandelijk beredeneer, dan weet ik die vrouw die ik dan bijvoorbeeld daar ontmoet en die ook vluchtte voor die beschietingen, die kijk ik dan recht in de ogen, heb ik een klein gesprekje mee en ik ren dan weg en ik ga in mijn auto en we racen weg uit die stad. Uit die puinhoop eigenlijk. Maar zij blijft achter. En dat is haar eigen keus. Zij is volwassen. Zij wil ook echt niet weg. Ze wil niet mee met een evacuatieteam of wat dan ook. Maar toch, als je die mensen recht in de ogen kijkt, dan is dat toch heel moeilijk. Dat zij daar zijn en ik hier. Ja. Hoe is dat voor jou, Sander? Hoe doe jij dat? Zijn er dingen die echt zo onder je huid kruipen dat je daar last van hebt? Nee, uiteindelijk toch niet. Maar ik merk wel dat een van de dingen waar ik dus wel moeilijk mee heb, aansluitend op wat jij zei, Michiel, dat gelul over ons vak. Wij kunnen weg. Wij zijn getraind. Wij hebben een kogelwerend vest. Wij hebben een helm. Wij hebben, als even mee zit, 's avonds ver van de frontlinie, een hotel waar een biertje in de koelkast staat. Met ons hoef je geen medelijden te hebben. Doe nou niet alsof wij de heroes zijn. Dat zijn de mensen waar je, met wie je even in de ogen staat te kijken, die niet weg kunnen. Die niet. Ik bedoel, ik ben enorm de fout ingegaan in Gerson, waar we aankwamen. Dam was net doorgebroken. Aan de overkant van de rivier zaten de Russen. Iedereen liep op slippers, was lekker weer. Niemand had een kogelvrij vest aan. De hebben ze niet. Dus wij moesten echt even moeite doen om wel dat zweetding aan te trekken. Gelukkig maar, want toen kwamen de raketten neer. Met andere woorden, die mensen hebben het niet over ons, alsjeblieft. Ja. En welke beelden zijn toch, dat dan? Dan doe ik nou iets raars. Welke beelden? Voor jou geldt het nog weer anders misschien. Ik weet niet of jij. Ik slaap altijd bij mensen thuis, nooit in een hotel. Ja. En ik maak alles mee wat de mensen ook meemaken. Ja. Maar het is inderdaad, weet je, wij hebben de privilege om altijd weer weg te vliegen. Uiteindelijk zit ik op die Amman Airport te wachten op mijn vlucht terug naar Nederland. Maar heb ik zou je ook, niet ook een Nederlands paspoort? Ja, ik heb natuurlijk ook een Nederlands paspoort. Maar ik zou ook niet anders willen, want doordat ik soms wegga, kan ik ook weer veel scherper kijken. Ja. En dan ga ik weer terug en dan heb ik weer een frissere blik. En als je dan thuis op je laptop naar je foto's kijkt, hè, komt het dan meer binnen dan wanneer je ze maakt? Nee, ik mis altijd die mensen. Ja. Ik bouw er natuurlijk ook een band mee op. Wat Michiel eigenlijk ook zei. Ja, of het nou de oude vrouw is die 's ochtends ontbijt voor me maakt, of de man die falafel verkoopt op straat, die je altijd groet, die er dan niet meer is. Het zijn altijd heel, uit de beelden die ik heb, zie ik altijd heel veel herkenningspunten na een Israëlische aanval. Dan weet je, die is omgekomen, zijn huis is verwoest. Het doet vaak eigenlijk heel veel pijn om ver weg te zijn. En dan wil je weer terug. Ja. Ik heb juist een hele rare disconnect gehad toen ik van Tel Aviv naar Beirut verhuisde. Toen heb ik echt letterlijk alle +972 telefoonnummers dus Israël en de Westbank heb ik uit mijn telefoon gehaald. Want ja, als ze dat aantreffen in Libanon, dan heb je een probleem. En ik heb dus ook gewoon 5-6 jaar lang eigenlijk geen contact onderhouden met die mensen daar. Want waarom ben je eigenlijk destijds gestopt als Midden-Oosten-correspondent? Was daar een concrete reden voor? Oh, vele. Maar een van de. Ook twee kinderen die tieners begonnen te worden. En die wil je uiteindelijk niet laten opgroeien in. Niet eens zozeer. Rond die tijd waren we in Libanon en IS was een beetje in opmars ook daar. En je wil ze daar niet in op laten groeien. Maar ook niet in die rare samenleving in Libanon, waar wij met ons Nederlandse inkomen gewoon tot de rijken behoorden. En de rijken zijn er echt niet normaal rijk. En de armen zijn er gewoon ook echt abnormaal arm. Dus dat vond ik niet zo gezond. Maar inderdaad ook de uitzichtloosheid van de situatie en het vermogen van mensen in de regio. En nu ook weer om uit dat hele palet van mogelijke beleidskeuzes die ene foute beslissing te nemen. En dat maakt het wel weer leuk om terug te. Want wat ik wel interessant vind aan die regio blijvend is om te laten zien, er is geen gitzwart, er is geen maagdelijk wit, er zijn alleen maar grijstinten. Ja, maar ik hoorde je laatst op de radio vertellen bij Kunststof dat je eigenlijk geen hoop meer hebt op een oplossing van dit conflict. Maar dat is weer een heel andere vraag. Nou ja, het heeft een beetje te maken met wat je daarvoor zei. Ja. Dat er zit een soort uitzichtloosheid in. En mensen kiezen steeds toen, voor het verkeerde. Zoals ik het toen heb gedaan, met daar met je hele gezin zitten. Zoals jij daar je familie hebt wonen en jij je stad hebt, Kharkiv. Met je familie daar zitten twee keer per jaar naar Nederland. Op die voorwaarden zou ik het niet meer doen, denk ik, daar, dat conflict. Nee, het is echt enorm goed om daar af en toe gewoon ook weg te zijn. Om in Nederland gewoon ook weer eventjes ook andere verhalen te maken. Ja. En ik wilde je net vragen, wat zijn nou beelden die bij jou bijblijven, waar je nog wel eens aan. Er is één beeld waar ik mezelf ook af en toe mee bij de les hou. Dat is van een vorig conflict, Irak. Jezidis waren door IS de bergen opgedreven. Honger geleden, dorst geleden. En op een gegeven moment bevrijd door de Koerden. Ik film op een gegeven moment, want ik film af en toe ook zelf als het niet anders kan, een meisje wat zo heeft geleden onder die dorst dat ze alle lege pakjes appelsap die ze kregen aangeboden verzamelen en zo. Nou, ik maak nu het gebaar van heel veel pakjes voor de borst houdt. En pas later op de hotelkamer besefte ik wat ik eigenlijk gefilmd had. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, dat je pas later bij het terugkijken van beelden beseft wat je eigenlijk gefotografeerd hebt. Maar besefte ook toen, dat meisje is zo oud als mijn jongste dochter. En ik heb toen zo hard zitten huilen en dat doet dat beeld nog steeds met mij. Dus als ik zie het ook aan je. Ja, mooi. Maar als ik vind dus dat ik ergens om moet geven, maar merk dat ik dat niet doe, dan kijk ik dat beeld terug en dan kan ik ook wat ik die dag op een hele andere plek gezien heb, weer beter binnen laten komen. Ik zie jou ook knikken, Michiel. Nou, wat ik heel erg herken is, dat je erom moet geven. Dus dat je... En het soms niet doet. Nou, dat goed. Je erom moet geven. Ja, ik denk dat als je het niet geeft, als je niet, dus cynisme is het allerergste wat mij ooit zou kunnen overkomen. Ik denk dat me dat niet overkomt. Maar ik probeer dicht bij mensen te komen in mijn verhalen. Zo dicht mogelijk eigenlijk. En dat is soms ook zwaarder, want daardoor heb je ook meer last van die ervaring soms. Maar daardoor ligt cynisme ook zeker niet op de loer. Dus mijn subjecten zijn nooit object, zeg maar. Maar je moet dichtbij komen, denk ik. Ja. En anders word je, dan moet je je verhaal creëren aan de hand van mensen die je in dat verhaal zetten. En dat zou ik nooit willen. Want jij vertelde net dat Trouw jou eens in zoveel tijd naar een psycholoog stuurt. Hè? Is dat nodig? Het is goed, denk ik. Ja, het is in die zin nodig, denk ik het wel. Ja. Waar heb je het dan over? De eerste keer had ik het over... Dat was vlak na de invasie. Toen de Russische invasie kwam, toen had ik collectief gevoel dat ik het hele land in de steek liet. Toen ik na een aantal dagen echt kapot het land uitvluchtte. En toen ben ik uiteindelijk toch weer teruggekomen. Maar dat gevoel dat je mensen in de steek laat, dat is dus normaal. Het is heel fijn als iemand die er verstand van heeft zegt, dat is normaal. En als je bijvoorbeeld... Kijk, als ik in Avdiivka ben geweest, dan heb je zoveel beschietingen. En dan schrik je dus 3 weken van harde geluiden. Dat is een heel standaard ding. Maar te weten dat het een standaard ding is, dat het na 3 weken ook weer overgaat. Dat het een normaal mechanisme is in je lijf, dat je schrikt van harde geluiden. Dat is heel prettig om te weten dat het normaal is. Dat dus je die dus gesprekken bent. Helpen jou ook. Ja, dan ben je dus normaal. Ja. En dat is heel fijn om te weten. Dan ben je in ieder geval nog dat normaal. Dat je in Brussel rondloopt en een stukje van een park afgezet ziet zijn met lint en dat je denkt, waarom is hier een mijnenveld? Ja, precies. Zo gaat dat in je hoofd. Als je net terugkomt. Ja. Want jij hebt ook dat soort hulp wel eens? Het is er en ik heb één keer zo'n psycholoog gebeld. En dat gesprek alleen al van, ik kan niemand bellen, dat was op dat moment voldoende. En ik, ja. Hoe is dat bij jou, Zakje? Nou, ik denk als ik naar een psycholoog ga, dat de psycholoog een psycholoog nodig heeft. Laten we dat als experiment gewoon eens doen. PTSD is een post-traumatische stress disorder. Maar post, bij mij is het ongoing. Ja, dat houdt niet op. Nee. Maar wat doe je dan om daarmee te dealen? Ik voel me gezond. Ik voel ook totaal niet de behoefte om naar een psycholoog te gaan. Mijn werk, dat is waar ik mijn emotie in stop. Daarom ben ik ook blij. Bijvoorbeeld die ene keer dat ik een psycholoog belde. Ik had nooit ergens last van en bla. En ik kwam toen in Brussel in een omgeving met collega's waar de verhalen 's avonds gingen over wie, wanneer, met wie, hoe dronken was geweest. Ja. En die totale disconnect zorgde bij mij toen voor een soort somberheid van, ik ben op plekken geweest waar niet eens drank te krijgen was en waar hele andere dingen gebeurden, maar ik kan dat verhaal niet beginnen te vertellen. Dus je hebt best kans dat jij over 10 jaar... Ja, ik drink niet, weet je. Misschien dat scheelt aan een stuk, zeker nu niet tijdens Ramadan, maar... Dat je hebt best kans dat jij dus nu in een soort bravoer dingen wegstopt. Nee, ik stop het niet weg. Ik verwerk het in mijn werk. Ja, dat is. Ik bedoel, er zit zoveel emotie in mijn werk. Maar ook in mijn film zit ze helemaal beladen met mijn emotie. Jij zit ook hard te knikken, Michiel. Nou ja, dat is verwerken in je werk. Dat is voor mij heel erg herkenbaar. Dus ik kan. Ik interview ook nooit te veel mensen als ik op ernstige plekken ben. Ik probeer altijd heel erg te limiteren en dan dat ene verhaal eruit te lichten en dat te maken en dat al die energie in mijn producten te leggen. En dat moet voor jou ook gelden, denk ik. Dat je verwerkt eigenlijk de psychologie verwerk je in je product. Als je hulpverlener bent, kun je dat niet doen. Ja. Wat is eigenlijk je doel met wat je maakt? Een goed archief achterlaten. Toen ik jong was, ging ik altijd naar de bibliotheek. En in de bibliotheek kon ik nooit fotoboeken vinden met goede fotoboeken, niet gewoon plaatje tekst. Gewoon dagboeken uit een oorlog. En met mijn werk, ik heb een keer een fotoboek gemaakt over rebellen in Syrië, waar ik maandenlang bij ben gebleven. En dadelijk ook een fotoboek van Jenin. Het zijn allemaal tijdsopnames van een periode die over 50 jaar wellicht vergeten is. Omdat er zoveel is gebeurd. En het is belangrijk dat daar verslaglegging van is. Zeker. En dat de eerste fotoboek van mij ligt gewoon in het museum van Parijs. Tate heeft dat gekocht. Verschillende musea in de wereld voor hun archief. En dat is heel goed. Maar met mijn werk wil ik ook een legacy achterlaten. Ik ben daar geweest. Ik heb naar die mensen gekeken met mijn camera. Ik heb ze een gezicht gegeven. En die mensen moeten ook niet vergeten worden. Zeker. En ik wil dat dadelijk nog 10, 20, 30, 40 jongens en meiden zoals ik opstaan. En ook vanuit persoonlijke motivatie een conflict laten zien. Want dat is best een grote ambitie dan, hè? Ik ben aardig op weg. Hoop ik. Ja. Maar Nederland is te klein soms, snap je? Dus, het publiek. Het is, daarom doe ik al mijn werk voornamelijk in het Engels. Ja. Zou je, want je bent ook Nederlander. Zou je dat ook in Nederland kunnen doen? Dat soort foto's maken? Nee, ik fotografeer echt vanuit emotie en gevoel. Maar dat is er ook in Nederland, toch? Wat? Emotie en gevoel? Veel afstandelijker. Het is veel killer, koud. Ja? Jij kent de Arabische cultuur. Hoe warm zijn wij? Ja, als niet ik, als afspraken ik maken over 3 weken of 3 maanden. Ja, een kopje koffie met een cake. Ja. Sorry dat. Maar heeft dat eigenlijk ook zin wat jullie doen? Doet je het ergens voor? Jullie bij drie? Ik vraag het nu aan jou, maar ook aan Michiel en Sakir. Nee, jullie is al heel ingewikkeld. Want je merkt dat wij alle drie op een andere manier werken. Andere motivatie hebben ook, maar een ander doel ook. Ik bedoel, ik doe aan daggeschiedschrijving, zeg maar. En mijn ambitie is meer dat ik probeer te laten zien hoe er gedacht en gehandeld wordt. In de hoop dat iemand in Nederland denkt van, goh, het zit toch net even anders in elkaar dan ik dacht. Of er is toch net even iets meer over te denken dan ik tot nu toe gedaan heb. Dus er zit wel een laag onder, als het goed is. Ja. Ja, en de laag is wel dat voor het zoeken naar kennis en begrip heb je informatie nodig. En ik probeer die vaak op de dag zelf aan te leveren in de wetenschap. Dat heel beperkt is, want morgen kan het de werkelijkheid alweer anders bekeken worden. En ja, dat is al heel verschillend dan een foto maken wat in een bibliotheek in Parijs terechtkomt. Of een documentaire serie maken over een stad in oorlog. Ik bedoel, dat is een ander ritme, een andere snelheid. Ga jij binnenkort nog terug naar Israël? Ja, zeker nog. Onze correspondent is zwanger. Al ver, dus dat mag ik volgens mij ook wel op de radio vertellen. Als ze dat niet al zelf gedaan heeft. Dus die gaat ik ga haar zwangerschap vervangen. Dus ik zit er binnenkort langere tijd. En hoop dan eindelijk ook Gaza in te kunnen, bijvoorbeeld. Ja. En lang wachten. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Ik heb in september opent een grote tentoonstelling bij Breda Foto. Dus daar ben ik mee bezig. Foto's over. Ja, een hele grote serie over de Westbank. In september? Ja. En ik werk aan een film die in 2026 of 2027 in de bioscoop uitkomt. Een film? Ja, een hele persoonlijke documentaire. Over? Mijn familie. Maar daar kan je nog niet veel over zeggen? Nee. dat zie je dan. Het wordt wel een banger, hoor. Een banger zelfs? Een hele persoonlijke, intieme film. Ja. Maar weet je, je vroeg net, heeft het nut wat jullie doen. Ik vind wat hij doet heel goed. Dagelijks informeren. Het diepgaander informeren. Het langere termijn informeren. Ja. Uiteindelijk, het is allemaal, we vullen elkaar allemaal aan. Precies. Ik bedoel, de journalistiek heeft nut. Ja. Er zijn mensen die dagelijks nieuws consumeren. Er zijn mensen die ervoor gaan zitten om een longread in Trouw te lezen. En er zijn mensen die naar een tentoonstelling komen. Het zijn allemaal verschillende snelheden. Precies, je bedient verschillend publiek. Ja. Ja. Michiel, is er van jou, je doelde daar net een beetje op. Is er ook een verzadigingspunt dat je denkt, nu haak ik af bij deze oorlog? Nee, dat denk ik dus niet. Maar dat moeten we zien. Maar ik denk het niet, omdat dat documenteren spreekt me heel erg aan. Hè? En dan, kijk, als het gaat over, dat is natuurlijk in Gaza ook, maar als het gaat over Oekraïne. Oekraïne wordt vaak gemangeld door de geopolitiek. En dat zullen we nu weer zien. Hè? Uiteindelijk zal er een deal gesloten worden die heel erg slecht uitpakt. Omdat de grote machten gewoon vinden dat volk maar zijn mond moet houden eigenlijk. En dat sta ik niet toe. Dus ik zal die stemmen wel blijven geven. Ook al wat er ook gebeurt, wat voor vredesovereenkomst er ook wordt gesloten. En kan die oorlog ook zonder jou eigenlijk? Ik denk wat Nederland betreft, ik denk dat we dat wel moeten blijven volgen. En als en, ik en, dat doe, kan maar, jij, kan jij zonder die oorlog? Dat is natuurlijk ook de vraag. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Nou ja, ik zou dat niet willen, want ik wil daar blijven werken. Maar ik denk wel dat dat anderen dit ook kunnen doen. En ik denk ook dat Want je gaat zondag weer terug, hè? Ja. En dan gewoon weer aan de slag. Ja, en dan gewoon weer aan de slag. Maar ik denk ook niet dat als de oorlog afgelopen is, dat jij klaar bent met Oekraïne. Nee, want dan zijn er nog steeds verhalen die ik er voor de oorlog er was ook al maakte. Dus je kunt wel zonder de oorlog, maar misschien niet zonder Oekraïne. Ja, precies. Ja, absoluut niet. Ik denk niet dat ik zie mijn leven niet zonder dat land vormen. Ja. Michiel Driebergen, Sakir Kader en Sander van Hoorn. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En succes bij jullie werk. En doe voorzichtig ook natuurlijk. Hè.